To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 września, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wielkie czyszczenie w Lądku Zdroju i Stroniu Śląskim. Na miejscu brakuje jednak m.in. osuszaczy. Jutro Sejm zajmie się rządowym projektem pomocy dla poszkodowanych w powodzi. Robert Kostro nie jest już dyrektorem Muzeum Historii Polski w Warszawie. W Lądku Zdroju i Stroniu Śląskim oczyszczono wszystkie budynki, wypompowano z nich wodę, a żołnierze wywożą z miasta odpady. Trwa naprawa infrastruktury energetycznej, a większość mieszkańców ma już dostęp do bieżącej wody, zdatnej do spożycia po przygotowaniu. Tak mówi rzecznik pełnomocnika MSWiA do spraw zarządzania kryzysowego w tych dwóch gminach, Grzegorz Różański. Na miejscu brakuje m.in. osuszaczy. Trzeba te mury doczyścić, wyczyścić gruntownie, być może nawet zbić tynki, po to, aby później można było zdekontaminować te pomieszczenia i odbudowywać to, co zostało zniszczone. W akcji Feniks, wojskowej operacji oczyszczenia i odbudowy terenów dotkniętych powodzią, bierze udział około 50 tysięcy mundurowych, policjantów, żołnierzy i strażaków. Posłowie koalicji i opozycji są zgodni, przepisy wspierające poszkodowanych w czasie powodzi trzeba uchwalić jak najszybciej. Jutro w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu w tej sprawie. Równocześnie z nim będzie rozpatrywany projekt posłów Prawa i Sprawiedliwości. Jak mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, prace nad przepisami powinny toczyć się w Sejmie jak najszybciej, by w przyszłym tygodniu można je było przesłać prezydentowi do podpisu. Tu nie ma na co czekać. Ludzie potrzebują wsparcia. Drogi trzeba odbudowywać, linie kolejowe trzeba odbudowywać. Trzeba doprowadzić do szybkiego wsparcia w wielu obszarach. Ochrony środowiska, cyfryzacji, polityk społecznych. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Szefernaker mówi, że trzeba zrobić wszystko, by wesprzeć poszkodowanych przez powódź. Dodaje, że istotne jest też finansowane wsparcie samorządów, by mogły odbudować podstawową infrastrukturę. Samorządy muszą mieć w tym duże wsparcie. My zaproponowaliśmy wsparcie nawet do 98% takiej inwestycji. Jutro Sejm zajmie się też pracą nad rządowym projektem niektórych ustaw w celu wsparcia przedsiębiorców zatrudniających żołnierzy obrony terytorialnej albo żołnierzy aktywnej rezerwy, którzy są zaangażowani w pomoc poszkodowanym w wyniku powodzi. Warszawska Prokuratura Okręgowa skierowała akt oskarżenia przeciw Adamowi Niedzielskiemu, byłemu ministrowi zdrowia. Chodzi o sprawę ujawnienia danych pacjenta na portalu X. O akcie oskarżenia poinformowała Polskie Radio, prokuratura w Warszawie. Byłemu ministrowi zdrowia grozi do 3 lat więzienia. Robert Kostro odwołany z funkcji dyrektora Muzeum Historii Polski w Warszawie. Pełnił tę funkcję od 2006 roku. Historyk powiedział Polskiemu Radiu, że muzeum to dzieło jego życia. Ja się przede wszystkim czuję szczęśliwy z tego, że udało mi się doprowadzić przez 18 lat do tego, że to muzeum powstało, że ten gmach funkcjonuje, jest otwarty dla publiczności. Za półtora roku będzie otwarta również wystawa stała. To jest dzieło mojego życia i dzieło mojego zespołu. Zadaniem Muzeum Historii Polski w Warszawie jest zaprezentowanie najważniejszych wydarzeń polskiej historii. Od roku muzeum działa w nowej siedzibie na warszawskiej Cytadeli. Co najmniej 10 osób zginęło w izraelskim odwecie za dzisiejszą próbę zbombardowania siedziby Mossadu przez Hezbollah. Od poniedziałkowego poranka w izraelskiej ofensywie na cele w Libanie zginęły 572 osoby, w tym 50 dzieci. Izraelskie wojsko oświadczyło, że prowadzi szeroko zakrojone naloty w południowym Libanie i wschodniej dolinie Bekaa. Według armii Izraela znajdują się tam cele Hezbollahu i magazyny broni. Rada Bezpieczeństwa ONZ zapowiedziała, że dziś spotka się, aby omówić sytuację w regionie. Wszystko wybuchło, nie wiemy, co mamy teraz robić. Pociski spadały ze wszystkich stron. Mówił Yusuf, jeden z ocalałych. Dzisiejszy nalot to odwet za wystrzeloną nad ranem przez Hezbollah pojedynczą rakietę, która dotarła do Tel Awiwu, zanim została przeniesiona. Po raz pierwszy w historii rakieta wystrzelona przez organizację dotarła tak blisko tego miasta. Celem miała być siedziba izraelskiej agencji szpiegowskiej Mossad. Jan Oleński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pochmurno, ale z większymi rozpogodzeniami. W pasie od Małopolski po Lubelszczyznę deszczowo i burzowo. Padać będzie także na Pomorzu Zachodnim. W czasie burz w górach i nad morzem porywisty wiatr. Od 19 stopni na zachodzie do 21 w centrum i 23 na wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. W obliczu tragicznej powodzi, która dotyka mieszkańców południa naszego kraju, wspólnie walczymy z wielką wodą. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej.

the son of an Irish man. On the Bowery, oh, oh, oh, oh, oh, the Bowery. My father tried to find his bone, to his trials I added my own. Oh, oh, oh, oh, oh, the Bowery. Oh, oh, oh, oh, oh, the Bowery. Well, I'm new here, where can a fella eat? I'm new here, where can a fella sleep? I'm new here, and I've got a pit in my gut. On the Bowery, way down on the Bowery. Oh, oh, oh, oh, oh, the Bowery. Oh, oh, oh, oh, the Bowery. My grandfather left my father twice. Second time was on his wife's advice. Straight back to the Bowery. Straight back to the Bowery. And when he came up off from the river of methadone, he took his last breath on the Bowery. He took his last breath on the Bowery. Oh, oh, oh, oh, oh, the Bowery. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, the Bowery. Zapraszam na najlepszą porcję popołudniowej muzyki, jak w każdą środę między 15 i 16. Mamy jesień, gorącą jesień koncertową, festiwalową i trochę do tego nawiążę. Poza tym, jak w każdą środę, czeka kolejny singiel z roku 1984. Dziś może mało zaskakujący, ale jakże istotny. W koloniach francuskich elektronika i troszkę nowości. Zaczęliśmy od koncertu, bardzo dobrze, znakomitego koncertu, który odbył się 8 listopada 2007 roku w The Tove w Melbourne. Śpiewał, no tylko on może tak śpiewać, Bill Callahan w utworze Bowery, to ze specjalnej płyty opublikowanej w roku 2010 z nagraniami koncertowymi. Callahan nie bez powodu, myślę, że część z Państwa wie o tym znakomicie, bowiem 3 października artysta ten wystąpi w Krakowie w ramach festiwalu Unsound. Jeśli dobrze liczę, ale oczywiście mogę coś mylić, to będzie drugi występ tego muzyka w Polsce. W 2011 roku Callahan wystąpił na Ars Cameralis w Chorzowie. Ale gdyby było inaczej, to proszę dać znać jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Nowości? Bardzo proszę. Wczoraj obiecałem w audycji HCH, że dzisiaj na pewno ta grupa się pojawi. No to skoro padły takie słowa, to gra czeski Syczek. czeskie Budziejowice, gdzie zespół powstał, albo miasto Tabor, gdzie obecnie rezyduje, to nie są stolice rock'n'rolla, ale jak widać tradycja krautrocka została zupełnie nieźle zachowana. Siczek z czwartej płyty właśnie wydanej, Manifest, czeska formacja, która ma na swoim koncie także inne nagrania i inne płyty. Nie zawsze to był czysty krautrock, ale to, co tutaj słychać, to są oczywiste odwołania do tego, co było w przeszłości, ale słucha się tego naprawdę znakomicie. jacek.hawryluk@polskieradio.pl to adres, o którym wspominałem, cały czas do Państwa dyspozycji. Tutaj nic się nie zmieniło. No to kolejne nowości. Foxing, zespół z St. Louis, ma swoją kolejną płytę, piątą płytę, bardzo dobrą, bardzo równą. Wybieram z niej utwór Barking. Myślę, że wszyscy miłośnicy takiego nowoczesnego gitarowego grania odnajdą na tej płycie sporo intrygujących dźwięków. Foxing i po prostu Foxing, nowa płyta tej amerykańskiej formacji. Na chwilę jeszcze powrócę do grupy czeskiej. Siczek to pójdźka, czyli gatunek sowy. Warto o tym pamiętać, ponieważ zespół jest także związany, powiedziałbym, ornitologicznie ukierunkowany także w tym kierunku, zatem gdzieś tam muzyka łączy się Właśnie nie wiem, czy się do końca łączy ich muzyka krautrockowa z ornitologią, ale coś w tym niezwykłego jest. Dobrze, czeski temat i wątek zdecydowanie już zamykamy. Mówiłem w ostatnią niedzielę, jeśli dobrze pamiętam, w audycji Samocha, że David Tibet z zespołu Current 93, którego koncertów słuchaliśmy, mógłby czytać dla mnie książkę telefoniczną. To oczywiście do tej listy muszę dodać Billa Callahana, który pojawił się na początku i myślę, że on by tę listę otwierał, ale zaraz później też miałby coś niecoś do powiedzenia Stuart Staples. Nowy Tindersticks jest też razem z nami już od kilku dni. najkrócej można powiedzieć na zachodzie bez zmian, chociaż w tym kierunku tutaj niewiele się zmienia od lat. Tindersticks, Soft Tissue to jest nowa płyta, bo takim jednokrotnym, właściwie dwukrotnym już przesłuchaniu zdecydowanie Always a Stranger to mój ulubiony fragment tej płyty, ale dobrze, że są, to zawsze świadomość tego, że jest taki zespół, który powraca z udaną płytą i że zawsze można posłuchać tego rozdzierającego głosu lidera, wokalisty. To jest optymistyczna perspektywa. Wracamy do koncertów, bo ich mnóstwo i to fantastycznych, zupełnie blisko i czasami na wyciągnięcie ręki. Kolejna artystka, która powraca do Polski, z tego akurat bardzo się cieszę, to Mabe Fratti, wiolonczelistka, kompozytorka, multiinstrumentalistka rodem z Gwatemali, która od pewnego czasu mieszka w Meksyku. Mabe Fratti powróci, mówię powróci, ponieważ przed rokiem zagrała koncert ze spółdzielnią muzyczną na festiwalu Unsound i przy okazji fragmenty tego koncertu zaprezentuje w najbliższą niedzielę w audycji Samocha w ramach koncertowych archiwów Festival Unsound. Ale zanim to nastąpi, to można wybrać się na koncert Mabe Fratti dzisiaj wieczorem w Warszawie i 3 października w Lublinie w ramach festiwalu Avant Art. Mabe Fratti to jest zdecydowanie jedna z moich ulubionych wokalistek i artystek ostatnich miesięcy. Sięgam po jedną kompozycję, Frente. No myślę, że na pewno pojawi się podczas dzisiejszego wieczoru. Thank you. Mabe Fratti e Frente. Mabe wystąpi dzisiaj wieczorem w Warszawie 3 października w Lublinie w ramach festiwalu Avant Art. Program trzeci Polskiego Radia, za 23 minuty będzie godzina 16. To już czas najwyższy, żeby zajrzeć do roku 1984, bo w każdą środę po południu odgrzebujemy różne single. No, właściwie tego nie trzeba było odgrzebywać. To jest taka płytka, którą znamy na pamięć od początku do końca, ale są co najmniej dwie okazje, ponieważ wczoraj minęła 40. rocznica wydania dużej płyty z tym utworem, Some Great Reward, a pod koniec sierpnia, dokładnie 20 sierpnia, minęła 40. rocznica od wydania tego singla. Drugiego singla zapowiadającego kolejną płytę zespołu Depeche Mode, Master and Servant. It's a lot, it's a lot, it's a lot, it's a lot, it's a lot, it's a lot, it's a lot, like life. Sierpnia 1984 roku premiera singla, a cała płyta z tym utworem Some Great Reward pojawiła się 24 września. Wczoraj obchodziliśmy 40. rocznicę pojawienia się tego materiału. Jeśli chodzi o singielek, to 9. pozycja w Wielkiej Brytanii, 49. na tanecznej liście przebojów za Wielką Wodą i 87. miejsce w gorącej setce Billboardu. Produkcja Alan Wilder, Daniel Miller i Gareth Jones. Tutaj niewiele się zmieniło. Ciekawostką jest fakt, że podczas sesji również pojawiły się wokalistki, których głos także został utrwalony w odrzutach, które na płytę już nie weszły. Partie wokalne do tej kompozycji nagrały Inga i Annette Humpe, znane jako Humpe, co jednocześnie przypomina nam, że większa część tego materiału powstawała w berlińskich studiach Hanzy, gdzie Depeche Mode wówczas czuli się znakomicie. To odwracamy teraz singiel na drugą stronę. Set Me Free, Remotivate Me, czyli druga strona singla Master and Servant, płyty, która ukazała się 20 sierpnia 1984 roku. Przy okazji w Depeche Mode to powstaje w Polsce książka poświęcona pierwszemu koncertowi tego zespołu u nas w Warszawie z połowy lat 80., zatem będzie jeszcze niejedna okazja, żeby wracać do tego tematu. To skoro elektronika, to już elektronika niech pozostanie, chociaż czasy się kompletnie zmieniły. Można zapytać, czy zespół Daft Punk mógłby istnieć w swoim czasie, gdyby nie to wszystko, co w latach 80. zdarzyło się z muzyką elektroniczną. Pewnie nie, ale dzisiaj w koloniach Daft Punk, Make Love, trochę dla odpoczynku. Państwo, że to dość rzadka oszczędność, jeśli chodzi o zespół Daft Punk, Make Love, dzisiaj w koloniach francuskich. I w takim oto klimacie dryfujemy już do końca naszego dzisiejszego spotkania, ale zgodnie z obietnicą powracamy na koncert, który odbył się 8 listopada 2007 roku w Melbourne. Bill Callahan, ale oprócz niego także trzy skrzypaczki, Kate Connor, Lara Goodrich i Priya Shwal, na basie Tim Rogers i na perkusji Lawrence Pike. To jedna z moich ulubionych kompozycji Callahana, jeszcze jako Smog, Cold Blooded Old Times, ale w tej wersji smyczkowej, bardziej akustycznej, brzmi równie intrygująco. Maciej Załęcki, Jacek Hawryluk, kłaniamy się od 16 w Trójce. Piotr Łodej, do usłyszenia. I want to thank everybody for coming out tonight. Cold-blooded old times. cold-blooded old time. Cold-blooded. The type of memories that turn your bones to glass, turn your bones to glass. Mother came rushing in. She said we didn't see a thing. We said we didn't see a thing. Papa left at 8, nearly splintering the gate. Our cold-blooded old time. Cold-blooded. Cold-blooded old time. Cold-blooded. The type of memories that turn your bones to glass, turn your bones to glass. And though you were all just a little squirrel, you understood every word. And in this way, they gave you clarity, a cold-blooded clarity, cold-blooded old time. Cold-blooded old time. The type of memories that turn your bones to glass, turn your bones to glass. Oh, how can I stand and laugh with a man who redefined your body? Oh, how can I stand and laugh with a little man walking the floors over you and your little body? Cold-blooded old time. Cold-blooded old time. Cold-blooded. To promocja. Katastrofy naturalne jak powódź, która nawiedziła Polskę i region Europy Środkowej, zawsze uaktywniają tak zwanych denialistów klimatycznych. W Klubie Trójki porozmawiamy o tym, w jaki sposób denialiści klimatyczni działają globalnie. Czy mają twarz skrajnej prawicy, szurów i wielbicieli teorii spiskowych? Czy może wchodząc na salony polityczne świata, z denialistów przekształcili się w klimatycznych populistów, którzy zmienili swoją agendę na bardziej strawną, a nawet smakowitą? Zaprasza Kuba Benedyczak. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.